نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے انشاءاللہ عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے معزز اور مکرم حضرات اکابر علماء کرام میرے عزیز طالب علم بھائیو راولپنڈی اسلام آباد کے غیور مسلمانوں حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ کے اس منبر پر آپ حضرات سے ہم کلام ہونا میرے لیے سعادت کی بات ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کے موجودہ اقدامات کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سی پریشانی دلوں میں آ رہی ہے حکومت کبھی کہتی ہے مدارس سیل کر دیں گے اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ماڈل مدارس کھول لیں گے یہ قصہ بہت پرانا ہے طلبا غور فرمائیں یہ قصہ بہت پرانا ہے تاریخ اپنی اپنی ہے ان کی بھی ہماری بھی ایک نظر تاریخ پہ ڈالیں گے انشاءاللہ دلوں سے ساری پریشانی دور ہو جائے گی غم غلط ہو جائیں گے اور حزن مسرت میں تبدیل ہو جائے گا ان کا یہ کہنا مدارس بند کریں گے ان کی جگہ ماڈل مدارس لائیں گے یہ بھی پرانی بات ہے قرآن میں اللہ نے اسے ذکر کیا مکہ کا مشرک کہا کرتا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لا تسمعوا لہذا القرآن سیل کر دو ان کو قرآن کو مت سنو والغوفی اپنا شور شرابہ شروع کر دو تاکہ قرآن کی آواز بند ہو جائے آپ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی تاریخی تسلسل ہے اسلام کے دشمنوں نے کہا تھا اس قرآن کو نہیں چلنے دیں گے اس قرآن کی آواز کو نہیں چلنے دیں گے مگر یاد رکھنا یہ مدرسہ کسی کھلونے کا نام نہیں ہے کہ جسے تم ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ مدرسہ کوئی افسانہ نہیں ہے کہ جس پر تم چھری چلاؤ گے تو وہ ختم ہو جائے گا یہ مدرسہ کوئی ریت کا دھروندا نہیں ہے کہ جسے تم اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دو گے یہ مدرسہ آسمانوں سے اترا ہے جب جبرائیل اقرا کا لفظ لائے تھے یہ مدرسہ آسمانوں سے زمین پہ آیا تھا ہرا پہ آیا تھا ہرا سے دار بنی ارقم میں آیا تھا, دار بنی ارقم سے مدینہ میں صفہ میں منتقل ہوا تھا, صفہ سے بدر میں پہنچا تھا, فتح مکہ میں اس نے اپنا عروج دکھایا تھا. بتاؤ جو مدرسہ آسمان سے آیا ہو اور اس پر شہیدوں کا خون لگا ہو اسے کوئی بند کر سکتا ہے؟ ہماری تاریخ بہت پرانی ہے, ہماری کالیاں کالی داڑیاں دیکھ کے یہ مت سمجھو کہ یہ بچے ہیں. ہماری شرافت دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہ بیچارے ایک آواز سے ڈر جائیں گے. کل ایک جگہ جلسہ روکنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ ان کے زخموں کو ٹھیک کرے. ڈی ایس پی کہتے تھے میری ٹانگ زخمی, انسپیکٹر صاحب کہتے تھے مجھے بھی بہت مارا انہوں نے. میں نے کہا صدقے جاؤں, بہت کھلونا سمجھا ہوا ہے علماء کرام کو, نعوذ باللہ من ذالک. ان مدارس کو کھیل سمجھا ہوا ہے, جس کے منہ میں جو بات آتی ہے کر گزرتا ہے. بابا بہت پرانی تاریخ ہے ہماری, بہت ضدی لوگ ہیں ہم, اس لیے کہ جب سے رشتہ زمین سے ٹوٹ کے اوپر جڑا ہے ہمیں نہ اقوام متحدہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے, نہ کسی اور کی قوت کو ہم کھاس ڈالتے ہیں. تم نے ہمارے ایک درجہ صابیہ کے طالب علم ملا عمر کو تو دیکھ لیا ہے, ہم بھی اسی نسل کے ہیں, اسی چٹائی کے ہیں, اسی سپاہی کے ہیں, وہی کتابیں پڑھنے والے ہیں. تم نے اسے ڈرایا تھا کہ بامیان کے بت نہ گرانا, ملا عمر نے گرا کے بتایا میں طالب علم ہوں, پرواہ نہیں کیا کرتا. گرائے بت, گر گئے کہ نہیں گر گئے؟ کہتے تھے ہم او او کریں گے تو یہ ڈر جائیں گے. ہم نے کہا نہیں ڈرتے بابا, بالکل نہیں ڈرتے, ڈر لگتا ہی نہیں ہے, کیا کریں. خدا کی قسم ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاتے, اللہ کی قسم ہمیں تمہاری دھمکیوں سے خوف آ جاتا. اگر میر صادق زندہ ہوتا, اگر میر جعفر زندہ ہوتا, اگر عبداللہ بن ابی منافق زندہ ہوتا, اگر ابو جہل زندہ ہوتا, ہم ڈر جاتے. اور ڈرنے والے بھی تو مر گئے, نہ ڈرنے والے بھی تو مر گئے, مگر جو ڈرتے تھے وہ بالکل مر گئے, جو نہ ڈرتے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. میں ڈر جاتا, میں بھی حکومت کے ایوانوں میں شامل ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور میں حاضر ہوں. اگر چاپلوسی کرنے سے رب مل جایا کرتا, رب چاپلوسی کرنے سے نہیں ملتا, غیرت سے ملتا ہے, عزت سے ملتا ہے, شجاعت سے ملتا ہے, قربانی سے ملتا ہے, اور گلا کٹانے سے ملتا ہے تو گردن کیوں جھکائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہماری تاریخ نئی ہے پرانی ہے؟ مدرسہ کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا, تو نیچے سے کوئی میزائل اس کو ختم کر نہیں سکا, آج تک نہ کوئی کر سکے گا. مدرسہ آ رہا ہے, جبرائیل امین مدرسے کا نصاب اتار کے لا رہے ہیں, حضرت محمد عربی کے حوالے کر رہے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس نصاب کو لے کے آتے ہیں, نسبت بھی لاتے ہیں, علم بھی لاتے ہیں, آ کے صحابہ میں بانٹتے ہیں, صحابہ تابعین کو دیتے ہیں, تابعین تبع تابعین کو دیتے ہیں. علم مکہ سے مدینہ, مدینہ سے کوفہ پہنچتا ہے, کوفہ میں امام ابو حنیفہ آتے ہیں, امام محمد کا, امام ابو حنیفہ کا علم امام محمد کے ذریعے سے, ابو یوسف کے ذریعے سے اختار عالم میں پھیلتا ہے, ماوراء النہر میں جاتا ہے, بخاری پیدا ہوتے ہیں, سبتازانی پیدا ہوتے ہیں, مرغلانی پیدا ہوتے ہیں. یہ علم پھیلتا پھیلتا ہندوستان میں آتا ہے, بر صغیر میں آتا ہے, نصاب وہی ہے, اقرا کام وہی ہے. انسانوں کو انسان بنانا ہے, جانور نہیں بنانا, انسانوں کو رب سے جوڑنا ہے. جس مدرسے کا نصاب رب نے بھیجا ہو, رب کعبہ کی قسم اس نصاب کو نہیں بدلا جا سکتا. ہم بدل دیں گے, ہم بدل دیں گے نصاب. کہتے ہیں مولویوں کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے ہم سکھائیں گے. میں نے کہا کیا نہیں آتا؟ بولو جہاز ہلواتے ہو میں, بولو کیا نہیں آتا, بتاؤ نا یار کیا نہیں آتی؟ وزارت نہیں آتی؟ ملا عبدالرزاق ملا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا سب سے طاقتور وزیر داخلہ ہے, جو اپنی قوم کی خیر خواہی میں دوسروں کے جوتے نہیں اٹھاتا جا کے. ملا حسن ملا ہے کہ نہیں؟ کندہار کا وہ گورنر ہے جو خود سوکھی روٹی کھاتا ہے, عوام مزے کر رہی ہے. मुल्ला उमर मुल्ला है कि नहीं है? तुम क्या कहते हो मौलवियों को ड्राइविंग नहीं आती? आओ मेरे साथ मुकाबला कर लो। ड्राइविंग भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम समझते हो कि कंप्यूटर नहीं आते? हम में से हर एक के नीचे 20-20 कंप्यूटर चलाने वाले बैठे रहते हैं। हम क्या नहीं आता? बदमाशी नहीं आती हमें? हमें सैनमाओं के बाहर खड़े होकर लाइनें लगाना नहीं आता? वो हमें नहीं आएगा? औरतों की इज्जतें लूटना हमने नहीं सीखा? अपनी आंखों से बेहयाई करना कि दूसरों के बच्चों और बच्चियों को गलत निगाह से डाले हमें नहीं आता? करप्शन करके सूरे में जाके महल बनाना और बाहर मुल्कों में जाके अपने अकाउंट खुलवाना हमें नहीं आता? अपनी कौम को लूटना, अपनी कौम को बर्बाद करना हमें नहीं आता? रब के साथ बगावत करना हमने नहीं सीखा? शराब के परमट जारी करके अपने बच्चों के लिए इस गंदी चीज को पेश करना हमने नहीं सीखा? अगर यही चीजें सिखाना चाहते हो, अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे देना जब हम भी ये चीजें सीखने लग जाएंगे। क्या नहीं आता? अफगानिस्तान में रशिया के जनरलों के साथ कौन लड़ा था? यही मौलवी जिसको तुम कहते हो सीधा चलना नहीं आता, इसने रशिया की फौजियों को टेढ़ा चला दिया। वो सीधे नहीं चल सकते थे, गुरबाचूप। किसी ने लतीफा बनाया हुआ था कि गुरबाचूप के सर के बाद उसका नाई काट रहा था और ऊपर से पूछता था, सर अफगानिस्तान के क्या हालात है? वो तो फौजी आदमी था, फौजी आदमी तो मस्त होता है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हम वहां फतह हासिल कर रहे हैं, मुजाहिदीन खत्म हो रहे हैं। उसने फिर पूछा, सर अफगानिस्तान के हालात कैसे? उसने कहा बहुत अच्छे हैं। फिर जब पूछा गुस्से हुए, कहा नाई है तो क्या है, सहाफी है, ये बार बार अफगानिस्तान का नाम क्यों लेता है? उसने कहा सर जब मैं नाम लेता हूं ना तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, जरा काटने में सहूलत रहती है मुझे। खौफ की वजह से, डर की वजह से सर के बाल खड़े हो गए। ये कौन थे आप? ये इरशाद अहमद कौन था? ये कौन थे? ये जलालुद्दीन हक्कानी, ये मुल्ला अरसलान रहमानी, ये मुल्ला कोरचान, ये मुल्ला मशर, ये मुल्ला मोहम्मद। खुदा की कसम ऐसे इंसान थे कि उन इन गलियों में ढूंढो तुम्हें वैसा इंसान नजर नहीं आएगा। हमारी गलियों में तो ताली नजर आते, हमारी गलियों में तो शराबी नजर आते, हमारी गलियों में तो बहनों की इज्जतें लूटने वाले नजर आते, हमारी गलियों में तो बेहया नजर आते, हमारी गलियों में तो करप्शन से मारे हुए नजर आते हैं। इंसान देखने हैं तो वहां जाके देखो, इन मदारिस में वो इंसान बन रहे हैं जिन्हें दुनिया की कोई ताकत राह मुस्तकीम से हटा नहीं सकती। क्या सिखाना चाहते हो? कौन सी चीज नहीं आती? कहते हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, जाओ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ बैठो, अपनी जबान भूल जाओगे तुम लोग। अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी सीखना कौन सा मुश्किल काम है? एक आदमी कह रहा था, कहते अंग्रेज के बेटे को देखा, वो भी साफ अंग्रेजी बोल रहा था। उसने कहा कुत्ते का बच्चा भौंकेगा नहीं तो और क्या करेगा? वो तो फजीलत वाली चीज है, वैसे तो सीखना मुश्किल है कुछ। जिन लोगों ने एक एक महीने में कुरान हिफ्ज किए हैं, जिन लोगों ने सात सात दिन में कुरान हिफ्ज किए हैं, जो रात के ईशा के वजू से फजर की नमाजें उसी वजू से पढ़ते हैं और सारी रात मुतालिया करते हैं और जो कुछ पढ़ते हैं उनके दिलो दिमाग में महफूज रहता है, उनके लिए अंग्रेजी सीखना कौन सा मुश्किल है? हम में से जिसे अंग्रेजी की जरूरत होती है, इल्म हासिल करने के बाद, रब से जुड़ने के बाद, कुरान सीखने के बाद, सुन्नत सीखने के बाद, अबू हनीफा की फिका सीखने के बाद, वो दो चार महीने के अंदर, वो दो चार हफ्ते के अंदर अच्छी खासी अंग्रेजी भी सीख लेता है, जर्मन भी सीख लेता है, फ्रांस भी सीख लेता है। कभी हमने तुमसे तर्जमान मांगे हो तो तुम शिकवा करो, तुम तो कहते हो इनके बर्तानिया के वीजे बंद करो, इनके अमेरिका के वीजे बंद करो। अगर ये मौलवी नाकारा है, इसे बर्तानिया क्यों नहीं जाने देते हो? वहां की गोरी तहजीब इसके सामने दम तोड़ रही है, इसे अमेरिका क्यों नहीं जाने देते हो? अगर ये पसमानदा है, अगर ये पछड़ा हुआ है, अगर ये पीछे है, तुम्हें डर है कि अमेरिका का गोरा भी इसे देख के कदमों में झुक जाता है। ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان مولویوں کی کیسٹیں امریکہ میں بھی چل رہی ہیں، برطانیہ میں بھی چل رہی ہیں، ساری دنیا میں. اس دن ایک دوست نے برطانیہ سے آ کے بتایا، کہا ایک گورا مسلمان ہو گیا اور اب سارا دن دیہات کی کیسٹیں اور بغل میں ٹیپ لے کے ایک ایک کو سناتا پھرتا ہے وہاں پر. جن کے ڈر سے آپ لوگوں کو ان پر پابندیاں لگانے کی سوچتی ہے، وہ تو ادھر آ رہے ہیں، وہ تو سکون ڈھونڈنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، ان کے قدموں میں گر رہے ہیں. خدا کی قسم، ہمیں ان حکمرانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی. ان بیچاروں کو تو کچھ خفیہ ہاتھوں نے کچھ ایجنڈے دے دیے ہیں جن پر یہ چل پڑتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں. میں آج کے حکمرانوں کو چیلنج کر کے آتا ہوں، کہتا ہوں 7 راتیں آ کر کسی مدرسے میں گزارو، واپس اپنی فیلڈ میں جانا تمہیں گوارا نہیں ہوگا. یہاں وہ سکون ہے، یہاں وہ اطمینان ہے، یہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، یہاں استغنا سکھایا جاتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہاں رب کے سامنے جھکنا سکھایا جاتا ہے، یہاں غیرت سکھائی جاتی ہے، یہاں اما عائشہ اما فاطمہ کا حیا سکھایا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے قرآن کا نور دلوں میں اتارا جاتا ہے، حدیث کی بجلی بازوؤں میں ڈالی جاتی ہے، فقہ کی طاقت سینے میں دی جاتی ہے. اس لیے جب یہاں کا پڑا ہوا کشمیر جاتا ہے، ایڈوانی روتا ہے، افغانستان جاتا ہے، گربا چوپ روتا ہے، آخر ان کی یلغار کو دنیا کیوں نہیں روک سک رہی؟ آج آؤ آؤ ان علماء کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو، ان اللہ والوں کو اپنے رنگ میں تب رنگو جب تم سکون کی حالت میں زندگی گزار رہے. تم خود تو بے سکون ہو، تم میں سے ہر شخص پریشان ہے، کسی کی بیوی نہیں سنبھلتی، کسی کا بچہ نہیں سنبھلتا. یہاں تو شاگرد بھی اپنے استاد کو باپ کی جگہ سمجھتا ہے، استاد شاگرد کو بیٹے کی جگہ سمجھتا. ان مدارس کے ماحول کو کیا بتاؤں؟ آپ لوگوں کو اگر قوم کی خیر خواہی ہے، آپ لوگوں کو اگر قوم کے ساتھ کچھ محبت ہے، حکمرانوں ہماری باتوں کو صرف تصادم کی شکل میں نہ دیکھا کرو. یہ 8 پڑھے 10 پڑھے تمہارے حوالدار جو بیٹھ کے رپورٹیں لکھتے ہیں، ان کو تو ہمارے جملوں کی املا بھی نہیں آتی، یہ بیچارے کیا لکھ کے جائیں گے؟ آؤ ان علماء کے ساتھ بیٹھو. میں تمہیں آج کے اجتماع کے توسط سے ایک محبت بھری دعوت دے رہا ہوں کہ تم اسکولوں کے نظام کو ٹھیک کرو پہلے، تم کالجوں کے نظام کو ٹھیک کرو پہلے. وہاں عزتیں لٹ رہی ہیں، وہاں ایمان پر بات کیا جا رہا ہے، وہاں عقیدہ چھینا جا رہا ہے، وہاں غیرت چھینی جا رہی ہے، وہاں تقوی چھینا جا رہا ہے، وہاں کافر بنایا جا رہا ہے، وہاں منافق بنایا جا رہا ہے. وہاں سے آنے والے تمہیں اچھے پولیس مین نہیں ملتے، تمہیں اچھے بیوروکریٹ نہیں ملتے. کیا یہ سارے مدارس کے آئے ہوئے؟ چند دن پہلے چند اخبار میں ایک کالم چھپا تھا اور علماء کی نظر سے گزرا ہو. ان حالات میں ایک صحافی نے، اسلام آباد کے صحافی نے کہا، میں برطانیہ گیا، بورڈ لگا ہوا تھا کہ ثقافتی شو جس میں پاکستان کی لڑکیاں ناچیں. کہا میرے ہوش اڑ گئے، پاکستان پوری پوری ٹرینیں لاشوں کی بھری ہوئی یہاں آئی تھی اس ملک کے، جس کا جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی نے پتہ نہیں کن آرزوؤں کے ساتھ لہرایا تھا، مولانا سفر احمد عثمانی نے کن آرزوؤں کے ساتھ ڈھاکہ میں پرچم کشائی کی تھی. پاکستان جس کا نام سن کے کشمیریوں کے دل کی دھڑکن یوں تیز ہو جاتی ہے جس طرح کسی کو اپنی محبوبہ کا نام سن کے ہو جاتی ہو. پاکستان آپ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی کسی غیرت مند مسلمان سے بات کرے، وہ کہتے ہیں کہ تم ایک غیور ملک کے رہنے والے ہو جہاں کے علماء شاندار ہیں، جہاں کے دینی ادارے شاندار ہیں. کہا پاکستان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں. کہا میں اندر گیا، معلومات لی، لڑکیاں پھر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ننگے جسم. میں حیران ہو گیا، میں نے جا کے پتا کیا کہ یہ کیا تماشا ہے. پتا چلا کہ ان کا نگران ایک سکھ. میں اس سردار سے ملا جا کے، میں نے کہا سردار جی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سکھ کہنے لگا میں رہنے والا ہوں انڈیا کا. میں نے کہا پھر انڈین لڑکیاں لاتے، یہ پاکستانی کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا میں سال میں 3 بار پاکستان جاتا ہوں، میرے پاس میں اعلان لکھ کے لگواتا ہوں کہ مجھے لڑکیاں چاہیے جن کو میں نے جسم فروشی کے لیے لانا ہے، جن کو میں نے ناچنے کے لیے لانا ہے. کہا 300 لڑکیوں کی لائنیں لگ جاتی، میں رات اور دن طرح طرح کے انٹرویو اور جائزے لیتا ہوں, ان کے جسموں کی پیمائش کرتا ہوں اور پھر ان میں سے چند کو منتخب کر کے لاتا ہوں. لوگوں بتاؤ یہ کس کی بیٹیاں ہیں, اور پنڈی اسلام آباد والوں بتاؤ ایک سکھ کو کیا ہمت ہوئی اما عائشہ اما فاطمہ کی بیٹیوں کو یہاں سے لے جا کے وہاں نچایا جا رہا ہے. کیا یہ مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے؟ تم نے اسکولوں میں حیا سکھایا ہوتا, کاش تم نے کالجوں کے اندر بچیوں کے دوپٹے کی حفاظت کی ہوتی. آج ایک سکھ کس طرح سے آ کر میری بہنوں کو تو نہ لے جاتا, ہماری بیٹیوں کو تو نہ لے جاتا. اس سکھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس کی بے حیائی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی ہے تو ان بہنوں کے محافظوں پر ہے. کیا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے ہلکی تقریریں کیا. لاہور میں میلہ لگ رہا ہے, میلے کا عنوان ہے لڑکیاں اپنی ناخن پالے سکھائیں گی. چار جج بیٹھے ہیں, ہر لڑکی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے, وہ پکڑ کے دیکھتا ہے ناخن اچھے ہیں کہ نہیں. ہائے یہ میرا ملک ہے, یہ میرا وطن ہے, یہ میرا دیش ہے. جہاں اس قسم کے میلے منعقد کرنے پر کوئی پابندی نہیں. مسلمانوں ان دینی مدارس نے کیا نقصان کیا ہے؟ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ کس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا, تکلیف دی ہے؟ خامخواہ گناہوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور ان دینی مدارس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم نے بنگلہ دیش بھی بچانے کی کوشش کی تھی, ہمارے علماء دھاڑے مار مار کے راتوں کو روتے تھے, جھولیاں پھیلا پھیلا کے لوگوں سے کہتے تھے پاکستان بچاؤ. توڑ دیا گیا ہمارے ملک کو, ہماری بنگالی بیٹی فروخت کی گئی. کوئی اور تماشا انشاءاللہ, خدا کی قسم پاگلوں کی طرح نکل کے اپنی جانیں دے دیں گے, مگر اس طرح کا تماشا کسی دجال کو نہیں کھیلنے دیں گے. جاگیر سمجھا ہوا ہے, یہ ماؤں کا ملک ہے, یہ بہنوں کا ملک ہے, یہ بیٹیوں کا ملک ہے, یہ علماء کا ملک ہے, یہ حافظوں کا ملک ہے, یہ شہیدوں کا ملک ہے. اب کی بار اگر ملک ٹوٹا ہم ان ماؤں کو کیا جواب دیں گے جن کے چار چار بیٹے شہید ہو گئے, جن کے دو دو بیٹے شہید ہو گئے؟ ہم اس ملک کو انشاءاللہ نہیں ٹوٹنے دیں گے. ان ملک کو توڑنے والے مدارس سے آغاز کرنا چاہتے ہیں, مگر تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ. تمہیں اگر کسی کو غلط فہمی ہے, اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ آزما کے دیکھ لے. انشاءاللہ قوم کی رگوں میں خون موجود ہے الحمدللہ, ہے کہ نہیں, ختم ہو گیا ہے, جان بھی موجود ہے الحمدللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں جہاد ختم کر دیں گے باہر سے پیسہ بہت آئے گا, سود آئے گا, حلالا طیبا نعوذ باللہ. چاہتے ہو نا سود آنا چاہیے نا؟ کہتے ہیں تمہاری داڑھی دیکھ کے سود نہیں دیتے وہ لوگ, تمہاری پگڑی دیکھ کے انہیں ڈر لگتا ہے. میں نے کہا حکیم واجد سے سبق پڑھو جا کے, بنگلہ دیش کی خبیثہ جس نے اپنے ملک کے سارے دروازے این جی اوز کے لیے کھول دیے, مگر وہاں آج بھی بچہ بھی فروخت ہو رہا ہے, بچی بھی فروخت ہو رہا ہے. وہاں تو کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے, بنگلہ دیش میں ہے کوئی؟ ایک بات سننا آپ سارے لوگ, اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا. مدارس خالی پاکستان میں ہیں یا ساری دنیا میں ہیں؟ ساری دنیا میں ہیں. اور کب تک رہیں گے انشاءاللہ؟ کیونکہ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے. کون لایا تھا؟ جبرائیل. جب جبرائیل سے کوئی طاقتور حکمران آئے گا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہمیں پرواہ ہوتی نہیں ہے, بالکل ڈر نہیں لگتا, نہ کوئی بیان پڑھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ کسی کی غصہ دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں قل موتوا بغیظکم, بس اتنا کہہ لیتے ہیں. کبھی مدارس ساری دنیا میں ہیں؟ مجاہد صرف پاکستان میں ہیں ساری دنیا میں ہیں؟ سچ بتانا, جھوٹ نہیں بولنا, ساری دنیا میں. دس سال پہلے کسی نے کہا تھا میں سارے مجاہد ختم کر دوں گا، ختم ہو گئے نا سارے، قبرستان بنے ہوئے باپ دیکھو مجاہدوں کے، بالکل ختم ہو گئے. کل گجراوالا میں بھی 1,00,000 سے زیادہ جمع تھے. ساری دنیا میں ہیں مجاہدین، بچے بوڑھے عورتیں مرد. ایک فرق ہے پاکستان کے مجاہدین میں اور باہر کے مجاہدین، ایک فرق ہے پاکستان کے مدارس میں اور باہر کے مدارس میں. وہ فرق یاد رکھ کے جانا آج اچھی طرح. آج کا سبق یہی آپ لوگوں کا، باہر جتنے مجاہدین ہیں وہ اپنی ملک کی حکومتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، زیر زمین ہیں، ان کے گھروں کا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے اڈوں کا ان کو پتہ نہیں ہے. یہ چھپ کے چلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گنے تان کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا مجاہد اپنے ملک کی حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے، امریکہ کا مجاہد امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے، برطانیہ کا مجاہد وہاں کے خلاف لڑ رہا ہے، فلسطین کا مجاہد وہیں کے یہودیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، الجزائر کا مجاہد اپنی ظالم حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے. پاکستان کا مجاہد واحد مجاہد ہے جو زیر زمین نہیں ہے، زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کی قیادت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. یہ اپنے ملک کی حکومت پر پتھر بھی نہیں پھینکتا، کنکری بھی نہیں پھینکتا. یہ لڑتا ہے رشیا کے ساتھ جا کے لڑتا ہے جو ملک کا دشمن ہے، یہ لڑتا ہے تو انڈیا کے ساتھ جا کے لڑتا ہے جو ملک کا دشمن ہے. بتاؤ تمہیں یہ مجاہد گوارا ہے یا تم انہیں دبا دبا کے زمین کے نیچے لے جانا چاہتے ہو جہاں پھر تم امن کی نیند نہیں سو سکو گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر یہ مجاہد زمین کے نیچے چلا گئے پھر ڈھونڈنے سے ملے گے؟ پھر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آرام سے نہیں چل سکے گا. کیوں ملک کو تباہ کرتے ہو بابا، کیوں ملک کو تباہ کرتے ہو؟ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، خدا کی قسم تم اور ہم لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اپنے ملک کی پالیسیوں کے بارے میں خیروں کے پاؤں چاٹنا چھوڑ دو. یہاں کا مدرسہ پرامن ہے، یہ سارے علماء دہشت گرد نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو. دیکھیں یہ سارے حکومت جب چاہے ان سے مل سکتی ہے نہیں مل سکتی. حکومت کا کوئی فرد کہے میں نے آپ کا مدرسہ دیکھنا ہے تو یہ علماء کہتے نہیں ابھی باہر رہنا، ہم تہ خانے چھپا لیں، اصلیہ ٹرکوں کے اندر دوسری جگہ منتقل کر دیں، بم یہاں سے اٹھا لیں، جو اندر 2-3 ٹینک کھڑے ہوئے ہیں ان کو کتابوں کے نیچے چھپا لیں، جو جنگی طیارے کھڑے ہیں ان کو سپاہیوں کے نیچے کر دیں، جو اندر میزائل رکھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ اوپر جالوں میں ڈال دیں کناروں کے اندر، پھر کہیں آئے جی ذرا چیک کر لیں مدارس. یہی مسئلہ ہے یا جو آئے دیکھ سکتا ہے آ کے ان کو؟ ہم تو کہتے آیا کرو، 5 وقت آیا کرو. کتنے ٹائم آیا کرو؟ 3 بجے تحجد پڑھنے بھی آیا کرو تاکہ رات کی کارگزاری بھی یہاں کے دیکھ لو. تمہیں یہاں کا بچہ سجدے میں رب سے استغفار کرتا ہوا نظر آئے گا یا ملک کی خیر مانگتا ہوا نظر آئے گا؟ آؤ، تم چاہتے ہو یہ مدرسے بھی زمین کے نیچے چلے جائیں دب دب کے دب دب کے. ہم ازبکستان میں گئے تھے، وہاں مدرسہ زمین کے نیچے چل رہا تھا اور اوپر حکومت یوں ہل رہی تھی، حکومت ہل رہی تھی. کیوں ان پرامن لوگوں کو پریشان کرتے ہو بھائی؟ میں حکومت سے کہوں گا فوری طور پر ایک میٹنگ رکھی جائے علماء کے ساتھ اور ان علماء سے پوچھا جائے کہ آپ کے مدرسوں میں سے اب تک کوئی نواز شریف کیوں نہیں نکلا. پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر ایک نواز شریف بھی ہم نے نکالا ہوتا آدھا ملک تو وہ لے گیا، آدھا یہ لے گیا ہوتا. کوئی نکلا ہے نواز شریف؟ سب کے سر پہ پورے بال ہیں نا الحمدللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حکومت کو ان علماء سے ایڈوائز لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ اتنے عرصے سے ہم نے چند دن اسکول بنائے، کوئی نواز شریف نکل گیا آدھا ملک لے گیا، کوئی آصف زرداری نکلا 10% وہ چلا گیا، کوئی وہ نکلی، کون نکلی؟ آج کل امریکہ میں استانی بنی ہوئی ہے. امریکہ کے اندر کیا بنی ہوئی ہے؟ لیکچر دے رہی ہے کہ اپنی حکومت کو کیسے خراب کرتے ہیں، 2 بار حکومت کیسے چھنواتے ہیں. کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیتے تھے سارے، میں نے کہا جہاد بند ہے، میرے افسروں نے کہا میڈم بند ہے، اگلے دن پتا چلا پھر گئے ہیں، پھر آئے، مجھے بتاتے بھی نہیں تھے، بالکل جھوٹے کہیں کے. تو چوڑیاں پہن کے وہیں بیٹھی رہے, اللہ کرے واپس نہ آئے اس ملک میں. یہ کس مدرسے کی فاضلہ ہے جی؟ آپ میں سے کوئی کلاس فیلو تو نہیں ہے جی؟ کراچی میں پڑھی آپ, فورٹ کے اندر تھوڑی بہت یہاں سیکھی, چوری یہاں سیکھی, ڈاکہ وہاں سیکھا, جا کے واپس آ گئی. ان لوگوں کو ان علماء کے پاس بیٹھ کے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ حضرت 35 سال ہو گئے, ایک نواز شریف نہیں نکلا, ایک چور نہیں نکلا, ایک ڈاکو نہیں نکلا, ایک اچکا نہیں نکلا, ایک کرپشن زدہ شخص نہیں نکلا. آخر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو نکلتا ہے گردن جھکائے ہوئے اپنی ماں بہن بیٹی پہ غلیظ نگاہ نہیں ڈالتا, جو نکلتا ہے حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتا, جو نکلتا ہے شراب کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے, جو نکلتا ہے بڑی بڑی حکومتوں کو ٹھکرا دیتا ہے مگر اپنا سر نہیں جھکاتا, جو نکلتا ہے شہید و غازی بن کے نکلتا ہے, جمع مرد مجاہد بن کے نکلتا ہے, ہمیں سکھاؤ تاکہ ہم اسکولوں میں بھی وہی نظام لے آئے, ہم کالجوں کے اندر بھی وہی نظام لائے. حکومت کو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ وفاق المدارس کا جب پرچہ دے رہے ہوتے ہیں, ہر طالب علم باوضو بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوتا ہے, نہ بوٹیاں چلتی ہیں. چلتی ہیں بوٹیاں یہاں پر؟ کیا پتا آپ میں سے کوئی ادھر کا ٹرینے گیا, آپ کا میٹرک کر کے آیا ہو تو پتا نہیں, وہ کف کے اوپر لکھ کے لاتے ہیں اندر سے سوال جواب. کوئی جھگڑا ہوا ہے آج تک کسی امتحان گاہ میں؟ چلو, ہمارا تھانہ تو بہت مقدس جگہ ہے نا, ہے نا, مسجد مدرسے تو چلو یہ تو دہشت گردوں کی جگہ ہے, تھانہ تو بہت مقدس جگہ ہے نا, ہے نا بھائی, وہاں تو ظلم نہیں ہوتا نا کسی پہ, جھوٹ نہیں بولا رہتا. تھانے کو فیصل بنا لیتے ہیں, 50 سال کی فرشتے نکال کے دیتے ہیں, مدرسے والے کتنے بند ہوئے ہیں, اسکول والے کتنے بند ہوئے ہیں, جس کے زیادہ تھانے میں آئے ہو اس کو تھانے میں منتقل کر دو, باقی کو چلنے دو. بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ مدرسے والے کبھی کبھی جاتے ہیں بےچارے, کوئی جلوس نکال لیا, کوئی جلسہ نکال لیا, وہ بھی پھر 2-4 دن بعد واپس آتے ہیں. کوئی نانی گرامی مجرم پیدا کیا ہے؟ چور, ڈاکو, اچکا, کرپشن کرنے والا, بدعنوان, رشوت خور, یہی تو آپ کا قصور ہے اللہ کے بندہ. یہ چیزیں پیدا کرتے تو تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں, تم کبھی ملا عمر پیدا کر لیتے ہو, کبھی تمہارے مدرسوں سے مجاہد نکل کھڑے ہوتے ہیں, کبھی تمہارے مدرسوں سے وہ نکلتے ہیں جو کہتے ہیں ملک میں اسلام نافذ کرو. ایسے گندے لوگوں کو نہ نکالو, نواز شریف نکالا کرو تو مدرسے چلتے رہیں گے ساری زندگی, کوئی بند نہیں کرے گا ان کو. تو آپ تیار ہیں اندر نواز شریف نکالیں گے؟ پھر تو وہ پھر راضی نہیں ہوں گے آپ کو, کچھ تھوڑا بہت سمجھوتا کر لو. چلو نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان کوئی وٹو شٹو نکال لو مدرسوں میں, پھر ملک کیسے چلے گا؟ یار عجیب لوگ ہو تم, ملک کیسے چلے گا جب تم بٹو بھی نہیں نکالو گے, نواز شریف بھی نہیں نکالو گے, بے نظیر بھی نہیں نکالو گے, آصف زرداری بھی اس ملک کی قسمت میں نہیں ڈالو گے, تم یہاں شراب خور بھی نہیں دو گے, ہیروین والے بھی نہیں دو گے, چرس والے بھی نہیں دو گے, تو نشائیوں کو فٹ پاتھوں کے اوپر نشہ کون پہنچائے گا؟ دو گے نا آئندہ انشاءاللہ. اب کیا کیا جائے, آپ لوگوں کا کیا علاج ہے, یہ ملک چلے گا کیسے؟ چلو 5 رشوت خور دیا کرو ہر مہینے, ہر سال میں, پھر ہم مدرسے چلنے دیں گے تمہارے, 5 رشوت کھانے والے دو گے؟ پکی بات ہے؟ پھر اللہ ہی آپ لوگوں کا محافظ ہے, اور اللہ کی حفاظت کافی ہے انشاءاللہ. اللہ کی حفاظت ہے, اللہ کی حفاظت کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. جب تم ان مدرسوں کی دیواروں کے پاس آؤ گے, تمہیں ان دیواروں کے باہر اللہ کی طاقت سے ٹکرانا پڑے گا جس سے تم نہیں ٹکرا سکتے. جموں کی جیل میں یہ مدرسہ چلا, وہاں بند نہیں ہو سکا, ہاتھوں میں جب ہتھکڑیاں تھی مجاہدین کے, وہاں چہرے پر جسموں پہ ضربے لگی ہوتی تھی مگر ایک قرآن پڑھا رہا ہوتا تھا باقی سن رہے ہوتے تھے, ایک فقہ پڑھا رہا ہوتا تھا باقی سن رہے ہوتے تھے. ارے وہاں مدرسہ بند نہیں ہوا, یہاں آ کے کیا بند ہو سکے گا؟ ہو سکتا ہے؟ میری درخواست ہے آپ سب تائید کریں, حکومت کو علماء سے مشورے کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے؟ تم اسکولوں کو ٹھیک کر لو, کالجوں کو ٹھیک کر لو, جب اسکول اور کالج سے اچھے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں, نیک لوگ نکلنا شروع ہو جائیں, با حیا لوگ نکلنا شروع ہو جائیں, ان سب کو نوکریاں بھی مل جائیں, اس کے بعد تم آنا, آ کے مشورہ کر لیں گے کہ تمہیں مدرسے میں داخلہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آج کی اس نشست کو قبول فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، طلبہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان علم تقویٰ عطا فرما. یا اللہ حکومت والوں کو ہدایت عطا فرما اور ہر طرح کے مسلمانوں کے آپس کے ٹکراؤ سے حفاظت فرما، اس مسئلے کو خیر و عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ حل فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما.